บางทียิ่งทำความเข้าใจก็ยิ่งไม่เข้าใจนั่นการสอบอารมณ์คือการชี้ถึงวิธีปฏิบัติที่ทำอยู่ให้ตรงให้ตรงประเด็นแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาที่ทำความเข้าใจอย่าเลี้ยงไปบอกให้รถปิดเครื่องมาอย่าติดเครื่องเสียงรบกวนหรือไม่งั้นก็ให้ออกไปเลยอย่าไปติดเครื่องไว้ตรงนั้นดังนั้นเวลาเราปฏิบัติให้เก็บอิริยาบถเล็กๆน้อยๆเนี่ยเก็บอิริยาบถเล็กน้อยให้มากเพราะว่าอิริยาบถเล็กน้อยเป็นส่วนสำคัญเพราะอิริยาบถเล็กน้อยเป็นส่วนสำคัญเพราะนั้นจะตื่นนอนถ้าจะตื่นนอนจนไปถึงหลับนะเรามีการเคลื่อนไหวตลอดนะตั้งแต่ตื่นนอนมาเป็นอย่างไรนะถ้าสมมติว่าเราเก็บอิริยาบถเล็กน้อยไม่ได้ไปมุ่งแต่ในช่วงปฏิบัติจิตมันออกไปนะมันจะออกไปตอนที่เราไม่ได้ปฏิบัตินั่นแหละมันไหลออกไปในช่วงนั้นสังเกตให้ดีถ้าผู้เก็บอารมณ์ไม่สามารถเก็บอารมณ์ในช่วงอิริยาบถธรรมดาได้นะอันนั้นเรียกว่าช้า เรียกว่าช้าดังนั้นต้องเข้มงวดในจุดนั้นจุดที่เราทำกิจกรรมต่างๆจากบทหนึ่งไปสู่อีกบทหนึ่งไปสู่บทหนึ่งเข้าห้องน้ำซักผ้าแปรงฟันผัดผ้าผัดเสื้อเก็บของอีกบทเล็กน้อยเหล่านี้สำคัญมากถ้าสมมติว่าเราไม่พยายามเก็บคือหมายความไม่พยายามกำหนดรู้หรือตามรู้ในอิริยาบถเล็กน้อยเหล่านี้การปฏิบัติจะช้ามากเพราะอะไรเพราะมันไหลออกมากกว่าเข้าถ้าเราไปมุ่งเก็บตอนที่เราเดินจงกรมสร้างจังหวะแต่ตอนต้องเปรียบเทียบดูใน24ชั่วโมงนี่นะสมมติเรานอนแค่6ชั่วโมงกินข้าวอาบน้ำไปเท่าไหร่นะถ้านั่งปฏิบัติจริงๆในวันหนึ่งถ้านั่งจริงๆในวันหนึ่งถึง10ชั่วโมงหรือเปล่าอาจจะไม่ถึงนะต่อเนื่องแล้วทีนี้อีก10กว่าชั่วโมงเราไปไหนมันหายไปไหนนะตรงนี้สมมุติเราตั้งแต่เช้าจนเย็นรวมๆต่อเนื่องแล้วได้ทั้ง10ชั่วโมงแล้วนอนทั้ง6ชั่วโมงแล้วอีก8ชั่วโมงหายไปไหนใน8ชั่วโมงที่มันหายไปกับอิริยาบถย่อยโดยที่เราไม่แต่แล้วในช่วงที่เดินจงกรมสร้างจังหวะเราก็ไม่ใช่ว่าตามรู้ได้ตลอดนะง่วงคาเหงาคาคิดคาปรุงคาแต่งคาอะไรอีกเยอะแยะใน10ชั่วโมงก็ไม่ใช่ว่ามันจะอยู่กับตัวเองทั้ง10ชั่วโมงมันก็ออกไปลืมตัวไปนั้นในการที่มันจะถูกต้องกับปัจจุบันได้อารมณ์จริงๆเนี่ยให้อยู่กับตัวเองจริงๆเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งได้สมมุติว่า12 24ชั่วโมงอ่ะให้มันอย่างน้อยอยู่กับตัวเองจริงๆชัดๆ12ชั่วโมงขึ้นตัดเวลานอนออกไปสัก6ชั่วโมงตัดเวลาที่มันไปกับเรื่องเผลอสัก6ชั่วโมง ให้มันอยู่กับตัวเองจริงๆเนี่ยสัก12ชั่วโมงนะมันถึงจะมีผลนะถ้าหากว่ารวมๆแล้วที่จะอยู่กับตัวเองเนี่ยไม่เกิน12ชั่วโมงต่อวันยากมันก็จะช้าออกไปเรื่อยๆการรู้ธรรมเห็นธรรมการรู้เห็นตัวเองก็จะช้าออกไปเรื่อยๆที่เขาว่าปฏิบัติเอ๊ะปฏิบัติตั้งนานทำไมไม่รู้อะไรไม่เห็นอะไรปฏิบัติตั้งนานทำไมทำลายความโลภความโกรธความหลงทำลายความพอใจไม่พอใจไม่ได้มันเพราะอะไรก็เพราะมัน มันไหลออกไปใช่ส่วนใหญ่ส่วนที่มันอยู่กับตัวเองมันรวมๆแล้ววันมันเหลือไม่เท่าไหร่ฉะนั้นเราก็จะไปโทษวิธีการโทษครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้เพราะว่าอยู่ที่ตัวเราเองกำหนดรายละเอียดเนี่ยไม่มากพอเราก็จะไปเอาอื่นมาอ้างว่ามันทำให้ไม่ได้ผลนี้เนี่ยทำให้ปฏิบัติไม่ได้ผลครูบาอาจารย์แนะนำไม่ดีบ้างสถานที่ไม่ดีบ้างการสิ่งแวดล้อมไม่ดีบ้างหรือแล้วแต่ที่เราจะออกข้างนอกมาเป็นส่วนทำให้เราไม่ก้าวหน้าแต่ความจริงแล้วก็คือตัวที่เราไม่ได้อยู่กับตัวเองจริงๆเนี่ยตัวนั้นน่ะเป็นตัวสำคัญแต่ในสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เราเสียความทรงตัวหรือเสียความรู้สึกมันก็ไม่มีเท่าไหร่มันเลือกได้แต่ถ้าสมมุติมุมนี้ไม่สงบก็จะหลบไปมุมนั้นก็ได้โดยเฉพาะในวิธีการของเราครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ไปพูดเรื่องอื่นมากส่วนใหญ่ก็จะเน้นแต่เรื่องนี้แหละเนื่องจากปฏิบัติจะว่าเป็นเหตุชวนให้ออกนอกตัวเองก็ไม่ใช่และญาติธรรมเราก็เน้นไม่ให้เขาไปพูดไปคุยกันโดยไม่จำเป็นเราลองคำนวณดูว่าสิ่งที่จะชวนเราออกจากรูปจากนามดึงกายดึงใจเราออกจากรูปจากนามมีอะไรบ้างให้ระวังสิ่งนั้นให้ระวังสิ่งนั้นเพราะนั้นเวลาเก็บอารมณ์หรือว่ามาเข้าปฏิบัติเนี่ยเราพยายามกันหลายๆอย่างกันไม่ให้ไปพูดคุยกันเองกันไม่ให้ใช้โทรศัพท์กันไม่ให้ไปเผลอหลับเผลอนอนกันไม่ให้ไปทำงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ไม่จำเป็นเพื่อที่จะให้อยู่กับตัวเองจริงๆถ้าหากทำได้อย่างนี้มันไม่นานนะมันจะรู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวนี่หมายความว่ามันอยู่ด้วยความรู้สึกของมันเองนะไม่ใช่ว่าคอยกำหนดให้มันรู้ใจมันจะอยู่ของมันเองมันจะรู้ของมันเองนะอันนั้นเขาเรียกว่ารู้เข้าใจคำว่าเขารู้เข้าใจธรรมะในที่มันไม่ได้หมายถึงไปรู้อะไรลึกซึ้งหรอกนะรู้ว่ากายกับใจอยู่ด้วยกันรู้ว่าความคิดปรุงแต่งไม่มีรู้ว่าตัวเองได้กำลังทำอะไรรู้ว่าทำมันถูกมันผิดมันควรไม่ควรรู้แค่นี้แหละแต่รู้ทำแล้วรู้ว่าใจมันสุขมันทุกข์รู้ว่าใจมันเป็นอย่างไรอันนี้ให้รู้ทำไม่รู้ไปต้องรู้เรื่องธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะ12ปฏิสุบาทอะไรไม่ต้องไปรู้เรื่องนั้นก็ได้ให้รู้เรื่องที่เรากำลังสัมผัสรู้เรื่องที่เรากำลังทำกำลังพูดกำลังคิดรู้เรื่องที่มันกำลังเกิดกำลังดับในปัจจุบันเนี่ยรู้แค่นี้มันมากพอละนะทำให้ทุกข์มันไม่เกิดนั่นแหละถ้าจะว่าไปเนี่ยการทำขวนขวายที่จะทำเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากก็ได้เพียงแต่มาคอยสังเกตดูกายดูใจตลอดสังเกตอย่างเข้าใจนะสังเกตว่าใจอยู่หรือไม่อยู่ใจกำลังทำอะไรใจกำลังคิดอะไรคอยสังเกตแค่นี้แหละคอยสังเกตแค่นี้แต่ที่สำคัญก็คือบางครั้งเนี่ยมันมีทุกขเวทนาขึ้นมาเนี่ยเราสังเกตว่าเราปฏิบัติก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าดูทุกขเวทนาด้วยว่าทุกขเวทนานั้นทำให้ใจเราหวั่นไหวไหมใจเราปรุงแต่งไหมเช่นเรารู้สึกเจ็บตรงนั้นป่วยตรงนี้ ไม่สบายตรงนั้นไม่สบายตรงนี้เราวิตกหวั่นไหวไหมหรือมีอะไรมากระทบอารมณ์อดีตมากระทบแรงๆเนี่ยเช่นเราเคยมีปัญหาอะไรรุนแรงในอดีตแล้วมันโผล่ขึ้นมาโดยเราเผลอไปมันโผล่ขึ้นมาทำให้เราหวั่นไหวทำให้เราเศร้าหมองไหมดูตรงนั้นด้วยแต่ถ้าหากว่าสติเราเข้มแข็งปัญญาเราเข้มแข็งจริงๆอะไรมันโผล่ขึ้นมาก็มีแต่กำหนดรู้ตามรู้แก้ไขมันอย่างเดียวไม่ไปเศร้าหมองไม่ไปวิตกกังวลกับมันเพราะเรื่องที่แล้วมันก็คือแล้วไปไม่มีอะไรที่มาทำให้เราต้องเป็นทุกข์ได้ถ้าเราเข้าใจมันถูกนะเหมือนกับความฝันมันก็ฝันได้ทุกวันฝันแล้วมันก็ลืมไปแต่บางคนลืมความฝันไม่ได้ก็เอาความฝันมาคิดมาปรุงมาแต่งอย่างนี้ก็เป็นการ ยึดติดแหละนะดังนั้นให้ไปทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีแล้วจะย่นระยะเวลาของการรู้ธรรมให้สั้นลงเราก็ไม่ต้องมาอุทธรณ์ร้อนใจว่าเมื่อไหร่นั้นเราจะรู้ธรรมรู้ไม่รู้นี่อยู่ที่ว่าเรานะไม่ใช่ว่าอยู่ที่สิ่งประกอบภายนอกว่าเราจะให้มันรู้หรือเราจะให้มันไม่รู้มันอยู่ที่เราจะให้มันรู้เร็วหรือรู้ช้าก็อยู่ที่เราอีกนะมันไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยแวดล้อมข้างนอกเลยนะว่าเราจะรู้ของเราต่อเนื่องไหมถ้าอยากจะรู้จริงๆให้รู้ต่อเนื่องรู้ต่อเนื่องอย่างเข้าใจนะหมายความว่าไม่ใช่รู้ต่อเนื่องแบบบีบบังคับแบบจะให้มันเป็นจะให้มันมีไม่ใช่นะให้มันรู้ต่อเนื่องของมันเองนะเราเป็นแต่เพียงผู้สังเกตคอยปรับให้ใจมาอยู่กับปัจจุบันคอยปรับคอยแก้แต่ว่าไม่มีการบังคับไม่มีการบีบกดข่มไม่มีการอยากอยู่ในนั้นแต่ว่ามันมีการศึกษาการสังเกตการเฝ้าดูการคอยประคับประคองในสิ่งที่มันเป็นอยู่เท่านั้นต้องดูเงื่อนไขตรงนั้นด้วยบางคนสามารถกำหนดใจอยู่กับต่อเนื่องปัจจุบันได้จริงแต่ว่ามันรู้สึกไม่ปลอดโปร่งรู้สึกไม่แช่มชื่นรู้สึกไม่เบารู้สึกมันกดมันทับอย่างนี้ไม่ถูกนะต้องแก้ไขให้ความรู้สึกที่อยู่กับตัวเองที่มันเป็นเองมันอยู่แบบอิสระแบบสบายแบบที่เขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูม้าเป็ดไก่วัวควายถ้าหากว่าเขาเลี้ยงด้วยการขังมันไว้มัดมันไว้นั่นแสดงว่าสัตว์นั้นไม่ได้เต็มใจอยู่แต่ถ้าเขาปล่อยแล้วมันก็อยู่ใกล้ๆแหละมันก็ไม่หนีไปไหนทั้งที่ก็ไม่ได้บังคับมันมันก็ไม่หนีไปไหนนี่อันนี้เลี้ยงอย่างเงี้ยถูกเพราะมันก็เป็นอิสระของมันแต่มันก็ไม่หนีไปไหนลักษณะนี้เขาเรียกว่ามันอยู่อย่างเข้าใจใจเราถึงจะไม่กำหนดไม่ได้ตั้งใจอะไรดูมันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่ใกล้ๆรู้อยู่ใกล้ๆนี่แต่ประเภทที่เผลอไม่ได้เผลอก็ไปปุ๊บเผลอก็ไปอันนี้เขาเรียกว่ามันยังไม่อยู่เผลอไม่ได้เผลอแล้วไปอย่างนี้ตัวรู้สึกตัวยังไม่ต่อเนื่องเพราะจิตมันยังรักหนีอยู่งั้นเถอะมันรักหนีไปอดีตอนาคตอยู่เพราะนั้นให้ไปตอกย้ำเรื่องนี้ให้ดีนะผู้เก็บอารมณ์และผู้ไม่เก็บอารมณ์ก็ตามนะถ้าอยากจะให้การปฏิบัติมันก้าวหน้านะโดยเฉพาะเรามาที่นี่ความพร้อมมีหลายอย่างนะความสงัดวิเวกก็พร้อมนะความสัปปายะจากอากาศอาหารกับที่อยู่อาศัยอะไรก็พร้อมนะเมื่อมันมีความพร้อมทุกด้านอย่างนี้เราก็ควรที่จะได้ผลของการปฏิบัติให้ชัดเจนย่นระยะการปฏิบัติให้สั้นเข้ามานะโดยตัดเหตุปัจจัยที่จะทำให้เรา เหินห่างตัวเองหรือขาดสติให้ออกไปให้มากที่สุดพยายามอยู่ด้วยตัวเองนะในช่วงกลางวันมันจะมีทุกขเวทนากับร้อนบ้างเราก็คอยหลบเลี่ยงเอาเพราะที่นี่มันก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกนะก็ไม่ถึงกับกระวนกระวายกับมันมากนักเพียงแต่อยู่นิ่งๆปฏิบัติไปไม่ไปใส่ใจกับมันก็ผ่านแล้วถ้าเราไปกวนกวายไปยุ่งกับมันก็เหมือนว่ายิ่งร้อนขึ้นเรื่อยๆนะค่อยสังเกตไปสำหรับเรื่องอาหารก็เลือกเอาในส่วนที่มันไม่เป็นพิษไม่เป็นโทษไม่ทำให้ง่วงไม่ทำให้เลือกได้เพราะเรามีผักมีผลไม้เยอะแยะไม่ต้องกลัวว่ามันจะหิวไม่ต้องกลัวมันจะขาดอาหารไม่ต้องกลัวมันจะทำให้เป็นโรคอะไรแล้วเพียงแต่ว่าเลือกให้มันเหมาะกับธาตุกับขันธ์ตัวเองก็ใช้ได้นะแล้วงานเรื่องอื่นก็ไม่ห่วงพยายามนะตกลงเข้าใจไหมยิ้มตุ๊กเข้าใจจะทำได้ไหมที่พูดมาเนี่ยเข้าใจนะเอาไปเก็บเรียบทย่อยให้มากที่สุดเก็บด้วยความเข้าใจให้อยู่กับตัวรู้สึกตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไอ้หงเป็นไงบ้างอารมณ์เป็นไงเมื่อวานให้มันดีขึ้นทุกวันมันดีขึ้นทุกวันถ้าวันไหนมันไม่ดีวันต่อไปก็ต้องปรับให้มันดีขึ้นเพราะมันจะได้เก็บอารมณ์แล้วมันจะได้ผ่านอารมณ์ได้ง่ายเพราะว่าเรามันทุกข์มานานแล้วทุกข์มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันต้องรู้จักคิดจากหลาบรู้จักปรับจากแก้ในส่วนที่มันมีปัญหานะโยมมาใหม่เป็นไงนอนหลับดีไหมเมื่อคืนแล้วเคยปฏิบัติแบบนี้มาบ้างหรือยังเพิ่งทำเหมือนกันนะก็ทำเยอะๆหน่อยนะทำก็ทำดูเพราะว่าเรามาแล้วไหนๆก็ มาศึกษาตั้งใจทำ ทำแล้วไม่เข้าใจก็มาถามนะถามนายหนูคนนี้เป็นไงบ้างได้ปฏิบัติต่อเนื่องไหมอย่างต่อเนื่องอย่าไปคิดแล้วไปอึดอัดเรื่องอะไรก็ไม่ก็จะไปบีบบังคับมันทำแบบสบายๆถ้าหากว่ามันอึดอัดอยู่ข้างในก็เดินจงกรมแทนนั่งสังเยวะนะทำให้เป็นโปร่งมันสบายอย่าไปคิดวิตกกังวลอะไรตกลงเอาอย่างนั้นนะไปกราบพระพร้อมกัน